Vuur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, straks in Nieuws & Co. Zetten ze in Den Haag in op een minderheidskabinet? Een extra parlementaire variant? En wordt Kim Putters de informateur? Onze politiek verslaggever praat u zo meteen helemaal bij. En de Gezondheidsraad adviseert om het nieuwe vaccin tegen het RS-virus op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Renate Kok hier. Maar... Renate Kok. We beginnen meteen met PVV-leider Wilders. Die wil dat Kim Putters de volgende informateur wordt. Putters is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en een bekend PvdA'er. Hij zou moeten zoeken naar een mogelijke vorm voor een nieuw kabinet. In de Kamer lijkt een meerderheid voor deze benoeming te zijn. In het debat over de formatie zei VVD-leider Jessakus dat haar partij toch bereid is om mee te doen aan een extra parlementair kabinet als NSC daar ook aan meedoet. NSC-leider Omtzigt vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar een minderheidskabinet. Een kabinet met PVV, VVD en BBB is volgens hem de meest logische optie. Pas als zo'n minderheidskabinet niet lukt, komen volgens Omtzigt andere vormen in beeld. Dan de Gezondheidsraad wil dat baby's voortaan ook gevaccineerd worden tegen het RS-virus. Nu belanden ieder jaar nog zo'n 2000 kinderen in het ziekenhuis, van wie enkele tientallen op de intensive care. Vorig jaar keurde het Europees Geneesmiddelenbureau het middel goed. Er zijn twee typen RS-vaccins, één voor moeders en één voor kinderen. En hier kiest de raad voor het vaccineren van kinderen, vertelt gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken. Ook voor moeders zou het wel veilig zijn, maar er waren toch nog twijfels of dat misschien niet een vroege geboorte zou kunnen veroorzaken. Dus daarom is er ook voor gekozen om het aan kinderen te geven. En ook een ander voordeel is dat als kinderen die worden geboren ver voor het griepvirus in november, want zo'n vaccin beschermt voor ongeveer 5 maanden, dat je ze niet meteen vaccineert, maar pas wanneer dat seizoen begint. Ja, het vaccin kan volgens de raad worden toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer wordt gestart met het vaccineren is nog onduidelijk, omdat er volgens het ministerie nu geen financiële middelen zijn. Meer dan de helft van de NAVO-landen houdt zich inmiddels aan de 2%-norm. 18 van de 31 landen geven 2% van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Vorig jaar waren dat nog 7 landen. Nederland houdt zich nog niet aan die richtlijn. De politie heeft een jongen van 16 uit Purmerend aangehouden in verband met de schietpartij daar, eergisteren op het station. Een man van 19 kwam erbij om het leven. Een andere man van 19 uit Medemblik ligt zwaargewond in het ziekenhuis. En na forse prijsverhogingen belooft Heineken dat een biertje de komende tijd niet veel duurder gaat worden. Het bedrijf heeft de afgelopen jaar de prijzen wereldwijd verhoogd, gemiddeld met zo'n 7,5%. Volgens Heineken was dat nodig vanwege de hoge graanprijzen en energiekosten. Er is crisis bij Vitesse nu de Amerikaanse overname van de club niet doorgaat. KNVB gaat niet akkoord met de Common Group. De Amerikanen stapten 1,5 jaar geleden in bij Vitesse en pompten toen geld in de club om gaten in de begroting te dichten. Inmiddels is die lening opgelopen tot 12 miljoen euro. Geld dat Vitesse niet heeft als de Amerikanen terugbetaald moeten worden, zegt commentator Arno Vermeulen. Die Cody Perry, die Amerikaan van die Common Group, die heeft inderdaad al 12 miljoen euro geleend aan Vitesse met 10% rente er nog achter. Dus dat moet dan toch weer bij het derde vandaan komen. Dus dat is een heel groot probleem. Ze hebben ook nog een boete gekregen vandaag van de KNVB van 100.000 euro... omdat ze niet hebben laten weten dat hun relatie met de ING-bank stopt. Dus aan alle kanten wordt Vitesse eigenlijk aangevallen. Volgens de KNVB heeft de Common Group niet voldoende eigen vermogen en is ook niet duidelijk waar hun kapitaal vandaan komt. Vitesse kan nog wel in beroep gaan tegen het besluit van de bond. En een man uit Ede is opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. Het gaat om een man van 64 die inmiddels 26 jaar in Nederland woont. Hij wordt verdacht van het medeplegen van genocide op de Tutsi-bevolkingsgroep in 1994... Rwanda heeft 10 jaar geleden al om zijn uitlevering gevraagd, maar dat kon niet, omdat die man de Nederlandse nationaliteit heeft. In 2020 begon het Nederlandse OM een onderzoek naar de man en dat heeft nu tot zijn aanhouding geleid. Tijdens de Rwandese genocide werden in 3 maanden tijd ongeveer 800.000 mensen vermoord. De meeste doden waren Tutsi's. Het weer dan, op veel plaatsen regen, 12 graden nu. Ook vanavond en vannacht nog af en toe een bui. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 10. Morgen is het een stuk zachter. In het zuidoosten kan het zelfs 17 graden worden. In de ochtend valt er nog af en toe wat regen. 'Smiddags is het vaak droog en in het zuiden is er misschien ook nog wat zon. Dankjewel, Renate. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, is het druk vanmiddag? Ja, het is voor een woensdag best wel druk. De dagelijkse files zijn allemaal wel net iets langer dan gebruikelijk. En dat heeft ongetwijfeld met het slechte weer te maken. De meeste vertraging zien we nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld rijdt het langzaam over 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor afrit Utrecht Centrum 11 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot slot een opvallende file op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij afrit Eelde gebeurde een ongeluk. De weg is op dit moment zelfs even helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs over de vluchtstrook. Ook maar hou rekening met ook hier 20 minuten vertraging. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. NOS NTR. De formatie zit in een impasse. De leider van de grootste partij heeft iemand gevonden die dat moet doorbreken. Ik heb voorzitter de heer professor Kim Putters, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en thans voorzitter van de SER, bereid gevonden, als de Kamer dit in meerderheid zou steunen, om deze taak als informateur op zich te nemen. Kim Putters dus, die moet met alle partijen gaan praten om te kijken wat voor kabinet er moet komen en welke vorm dat kabinet dan moet hebben. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En dus gaan we meteen naar Den Haag, naar onze politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, Lars, een nieuwe informateur. Het klinkt ook een beetje alsof ze weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Klopt dat? Ja, ze noemen het een informateur, maar je hoort in de Kamer al verschillende politici de fout maken door het gewoon weer een verkenner te noemen. En een verkenner, dat is iemand die helemaal aan het begin van het proces staat en alle 15 partijen langs laat komen om dan te vragen, eigenlijk de dag na de verkiezingen, wat zou u denken dat er moet gaan gebeuren? Nou, op voorstel van Geert Wilders, zoals u zo net hoorde, is Kim Putters gevraagd om dit opnieuw te doen, omdat blijkbaar na bijna 3 maanden onderhandelen de partijen er niet uitkwamen die zaten te onderhandelen. In ieder geval niet over de vorm van het kabinet dat ze wilden hebben. Wellicht wel op de rechtsstaat, misschien ook wel een beetje op de inhoud, al zou Pieter Omtzigt zeggen dat is niet het geval. Maar wat voor kabinet? Meerderheid, minderheid, zaken, extra parlementair, we hebben al die termen gehoord de laatste tijd, daar kwamen ze niet over uit. En als je dan vandaag luistert naar 3 van de hoofdrolspelers van de afgelopen tijd, dan zijn ze daar eigenlijk nog steeds niet uit. Wat wil u nu? Wil u meerderheid? Maar vindt u minderheid ook acceptabel? Ziet u voor u eventueel een rol in een extra parlementair? Om dat nog een keer door een informateur in een paar weken goed op papier te zetten. Wij vinden dat een nieuwe informateur met partijen gesprekken moet voeren over samenwerkingsvormen die nu nog overblijven. En daarbij is een extra parlementair kabinet nu de meest realistische van de overgebleven opties. Gezien de verkiezingsuitslag met 3 grote winnaars die daarmee ook een verantwoordelijkheid hebben. En gezien de brede wens voor een nieuwe politieke en bestuurlijke cultuur. Deze optie is dus voor ons bespreekbaar. Ik zou zeggen tegen de andere partijen, help mee de urgente problemen van dit land op te lossen. Een extra parlementair kabinet gaat kort opstellen wat de grote uitdagingen van Nederland zijn. En ik hoop dat daar brede overeenstemming over gaat ontstaan. En dat zou in een nieuwe bestuurscultuur heel goed passen. Dan enkel bij partijen die om een tafel zouden zitten. Waar deze drie het in ieder geval over eens zijn, is dat het niet een klassiek meerderheidskabinet zal zijn. Dat er dus een exotische variant moet komen. Een extra parlementair kabinet, zoals zij dat noemen. Maar hoe dat er dan uitziet, wie daar dan in gaat zitten en wie dan met elkaar gaan praten, daar zijn ze het niet over eens. En dat moet dus die Kim Putters nu gaan doen. Ja, en hoe zit het dan met alle andere partijen behalve deze vier? Zitten die daar op te wachten? Nou ja, er zijn partijen die absoluut niet in de buurt willen komen van Geert Wilders en er dus zeker niet mee in een kabinet gaan zitten. Ook niet in een extra parlementair kabinet of in een kabinet van een ander land, zou ik bijna zeggen. Dus die gaan dat niet doen. En er zijn ook partijen die zeggen, ja, jongens, als de uitkomst van zo'n gesprek is dat jullie uiteindelijk met z'n drieën of met z'n vieren toch weer om tafel gaan zitten, en dat is eigenlijk waar VVD'er Jezogus en ook Caroline van der Plas van de BBB op hinten, ja, waarom moeten wij dan komen opdraven bij zo'n informateur? Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei het beleefd. Dan is het een beetje wonderlijk om weer iedereen erbij te trekken, terwijl het heel duidelijk is waar de problemen zich concentreren en de betrokken partijen allemaal zeggen, wel in verschillende mate, het zou goed zijn als er met elkaar doorgepraat wordt. Dat snap ik niet zo goed. Met alle liefde kom ik langs, hoor, en ik wil nog goudse stroopwafels meebrengen, ook allemaal geen probleem. Maar het brengt niet de vaart erin die dit land zo nodig heeft. Dus ik snap de motie van de heer Wilders niet zo goed en we moeten er straks wel over gaan stemmen. Ja, en Mirjam Bikker van de ChristenUnie was niet de enige, hoor. Ook het CDA, D66, Timmermans van GroenLinks, PvdA, die zei, ja, als uiteindelijk de bedoeling is dat er toch weer over een rechtskabinet, extra parlementair of niet, gesproken wordt, waarom moeten wij dan mee gaan doen aan dat toneelstukje? Dus het duurt nog even voordat zij überhaupt aan de beurt zijn. En zij willen pas aan de beurt komen als ze zeker weten dat die variant met vier, in welke vorm dan ook, dood en begraven is. Ja, maar wat houdt dan nu de vier partijen tegen om verder te praten? Nou ja, allereerst is er gewoon het geval dat Pieter Omtzigt niet wil. Die heeft gezien wat er op de rechtsstaat is opgeschreven. Daar heeft Wilders een aantal concessies gedaan, maar hij vertrouwt die concessies niet. Ten tweede, hij vertrouwt ook de andere partijen niet en hij heeft een blik op de financiën geworpen en denkt dat er de komende jaren enorme opgaves zijn, heel veel tegenvallers, verborgen nog wel. En hij heeft geen trek om daar met deze vier partijen op dit moment over te praten. In ieder geval niet in een klassieke vorm. De anderen hebben dan op dit moment weer heel veel moeite om met Pieter Omtzigt te praten. Ik heb er even geen fragment van, maar ik kan je verzekeren dat ze snoeihard waren over de manier waarop Pieter Omtzigt is weggelopen, zeggen zij, van de onderhandelingstafel. Dus voorlopig is er überhaupt geen sprake van een gezellig gesprek tussen deze vier. En is dat dan misschien ook de opgave voor Putters om al die plooien te gaan gladstrijken? Dat zou je wel bijna zeggen, inderdaad. Dat het doel van Kim Putters is om ervoor te zorgen dat de gemoederen weer wat bedaard worden. Wellicht daarom ook dat hij zoveel tijd krijgt. Want normaal gesproken, een verkenningsronde kun je, nou, als je een beetje achter elkaar doorwerkt, in één dag, maar laten we zeggen twee dagen doen. Hij krijgt 3 tot 4 weken. En daar is ook een reden voor, want als je er niet uitkomt met elkaar, dan kun je altijd nog tijd kopen om te zien of er iets verandert aan de werkelijkheid. En Caroline van der Plas maakte daar eigenlijk in het debat ook geen geheim van. Een tussenfase is denk ik wel nodig om ook gewoon even de rust, weet je, het stof ook te laten neerdalen, even weer opnieuw in gesprek te gaan. En eventueel andere partijen ook uit te nodigen. En dat als we dan weer verder gaan, na 3 weken of 2 weken, hoe lang het ook duurt, dat we op de goede koers zitten. Ja, eigenlijk zegt ze, we kunnen ook met z'n allen een paar weken op vakantie gaan. Maar ja, dat staat zo slordig in de politiek. Dus dan maar even iemand om te kijken of je onder dienstleiding alvast eventjes wat rust kunt vinden. En wat bedaarde gemoederen. Nou, we gaan het zien hoe dit over een paar weken, hoe het erbij staat. Dankjewel voor jouw duiding, politiek verslaggever Lars Geerts. Erik Evengroen, hoe gaat het met de files? Nou ja, de meeste vertraging zien we op dit moment in de regio Amsterdam en Utrecht. En wat daarin opvalt is onder andere de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld is een auto gestand met pech. De rechterreis ook is daarbij afgesloten. Hou rekening met een klein half uur vertraging. De bitcoinkoers is in enkele maanden tijd in waarde verdubbeld. Daardoor is de totale voorraad aan cryptomunten weer meer dan 1 biljoen dollar waard. Dat is net zoveel als de waarde van Facebook moederbedrijf Meta en die van de Nederlandse economie, schrijft nu.nl. 1 bitcoin is nu bijna 50.000 euro waard. In een ziekenhuis in Amersfoort wordt op de afdeling radiologie geld en tijd bespaard door kunstmatige intelligentie. Tot nu toe moest een radioloog naar de röntgenfoto's kijken, maar dat hoeft niet meer. Een speciaal AI-programma beoordeelt namelijk of een bot echt gebroken is. Na ongeveer een minuut komt Bones U terug met een resultaat, waarin hij aangeeft dat hier inderdaad een breuk te zien is. En op het volgende beeld zul je zien dat hij ook keurig een vakje eromheen zet over waar die breuken zou moeten zitten. En dat scheelt dus veel tijd voor de patiënt en ook de artsen. Het is vandaag Valentijnsdag en dat merken ze op de bloemenveiling. Afgelopen 2 weken werden 166 miljoen rozen verkocht, meldt Royal Flora Holland. Dat is de grootste bloemenveiling ter wereld. Dat is 15 miljoen meer dan vorig jaar. Naast rozen waren ook tulpen in trek, maar dat is volgens het bedrijf redelijk normaal voor deze tijd van het jaar. Als ik zeg dat ik het druk heb, zeg jij, valt toch best wel mee. Je doet het werk dat je leuk vindt, toch? Ik zeg, leef jij 02? Zeg ik waar, maar het is heel veel soms. Zeg jij, ja, soms maanden vrij. Nee, niet met mijn hoofd, niet bij mij. Het is ook mooi, mijn werk, mijn leven. Hé, hey, daar doe je het toch voor. Ben niet aan het klagen, wil wel vragen. Steeds groep 6. Oh, ze is de hele school al door. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Kom je, weet ik, tuurlijk weet ik wat jij zeggen gaat. Ik kom eraan nog even, werken duurt niet lang, het is niet laat. Zeg ik goed, lief, doe je ding, ik ben een toffe vent. En ga vervolgens zo lang zelf aan het werk, dat ik je pas weer zie als je al lang aan het slapen bent. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Even tussendoor. Akda de Munnik. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Gezondheidsraad adviseert om het nieuwe vaccin tegen het RS-virus op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Als dat advies wordt overgenomen, dan betekent dat dat alle kinderen onder de 1 jaar een prik tegen het verkoudheidsvirus gaan krijgen. Elk jaar komen 2000 baby's met RS op de intensive care terecht. Louis Bond is kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft ook meegeholpen om het vaccin te ontwikkelen. Deze standaard vaccinatie die eraan gaat komen, wat gaat dat betekenen? Nou, dat gaat heel veel betekenen. Dit is echt een prachtig advies van de Gezondheidsraad, die haar werk echt zorgvuldig heeft gedaan. Dit gaat om een urgent probleem in Nederland. En het gaat inderdaad betekenen dat er duizenden kinderen niet in het ziekenhuis komen. Geen 2000 kinderen op de intensive care, maar het gaat om opnames, maar wel om vele honderden kinderen die op de intensive care komen. En daar gaan we echt iets aan kunnen veranderen als we dit advies met elkaar gaan opvolgen. Ja, want verkoudheidsvirus, dat klinkt dan nog vrij onschuldig. Maar het is dus zo ernstig dat veel kinderen echt op de intensive care terechtkomen daarmee. Ja, het is de belangrijkste opname voor kinderen om in het ziekenhuis te komen in de winter. Ieder jaar hebben we weer een epidemie. Ook we hebben net weer een stevige epidemie achter de rug. En in de kindergeneeskunde merken we dat op de intensive care, op de verpleegafdeling liggen we bomvol in december. En daar kunnen we nu echt iets aan doen. Ja, nu zetten ze in derde wereldlanden juist in op een vaccinatie voor de zwangeren. Hier gaan de baby's het krijgen. Waarom zit daar een verschil in? Nou, het effect van een vaccinatie van baby's zal net wat groter zijn. Door seizoensgebonden te vaccineren, eigenlijk zoals we dat voor griep ook doen, of tijdens het seizoen voor kinderen die in het seizoen geboren worden, kunnen we net iets meer kinderen uit het ziekenhuis houden. Dus het effect zal wat groter zijn. Daar heeft de Gezondheidsraad zich heel zorgvuldig over gebogen. Wat zijn de voor's en tegens? En dit is voor een land als Nederland, kan ik me goed voorstellen dat deze strategie wordt gevolgd. Alhoewel beide oplossingen gewoon uitstekende, veilige en effectieve oplossingen zouden zijn geweest. Ja. We gaan er nu echt helemaal van uit alsof het doorgaat. Maar er is wel net een Kamerbrief verschenen. En daarin zegt de staatssecretaris Van Ooyen dat er geen geld is om dit advies van de Gezondheidsraad uit te voeren. Wat vindt u daarvan? Dat is zorgwekkend. Als de minister wil, dan kan de minister dit mogelijk maken. Dit is nou eens een echt urgent probleem dat we met elkaar in Nederland wel aankunnen. En ik denk echt dat we hier eventjes met elkaar de schouders onder moeten zetten. Ik begrijp de uitdaging. Ik begrijp ook dat er geen geld direct beschikbaar was voor dit advies. Want dat weet je nog niet totdat je het advies krijgt. Maar dit is zo belangrijk. Het gaat om duizenden kinderen die in het ziekenhuis, baby's, pasgeboren die in het ziekenhuis komen. Nogmaals, als de minister wil, dan is dit oplosbaar? Ja, want die opnames die zijn natuurlijk ook hartstikke duur. Ja, die zijn peperduur. Die kosten tussen de 5.000 en 10.000 euro gemiddeld per opname. En als je dat gaat uitrekenen, dan is dat helemaal niet zo ongunstig. Het is moeilijk om een precies getal te noemen. In het advies van de Gezondheidsraad wordt daar wel op ingegaan. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk te maken met de prijs van vaccins en de uitvoering van het advies. Dus ik zal me over de precieze getallen niet buigen. Maar het is echt wel oplosbaar dit. En voor baby's in Nederland, kom op, dit moet kunnen. Ja, want wij zijn niet het eerste land dat het RS-vaccin dus opneemt in het Rijksvaccinatieprogramma. Sterker nog, er zijn best wel veel landen die ons voor zijn gegaan. Waarom is Nederland eigenlijk hier zo laat mee? Nou, wij zijn in Nederland zorgvuldig met het uitbrengen van een advies. Dus ik denk dat we ook eventjes moeten bedenken dat het is heel makkelijk om een advies te geven, maar de zorgvuldigheid van de Gezondheidsraad waardeer ik enorm. Maar dat gezegd hebbend is in Spanje, in Frankrijk, in Luxemburg, is er afgelopen winter al massaal gevaccineerd. En bijvoorbeeld in Spanje zie je eigenlijk gewoon dat de ziekte voor een heel, heel, heel groot deel gewoon uit de ziekenhuizen is verdwenen. Dus het is niet alleen zo dat het veelbelovend is. Het is ook echt al in de praktijk gebleken in Spanje. En ik denk dat wij dat advies, die praktijk eigenlijk moeten volgen in Nederland. En geen seizoen meer moeten laten verlopen zonder deze actie. Nee. Nou, heeft u dus meegewerkt aan de ontwikkeling van dit vaccin tegen RS? Wat was daar in uw rol? Mijn rol was om wereldwijd te kijken of de stammen die er zijn, dus de virusstammen, of die wel gevoelig zijn voor het babyvaccin, voor dit vaccin waar nu de prioriteit aan wordt gegeven. En het blijkt inderdaad dat het virus uitstekend gevoelig is, wat op zich niet vanzelfsprekend is. Dus het is goed om dat heel zorgvuldig te bekijken. Dat hebben we bij de COVID-vaccinatie gezien, dat op een gegeven moment krijg je gewoon resistentie. Dan werkt het niet meer en we weten nu dat dit echt goed werkt. En dat hebben we heel zorgvuldig moleculair bestudeerd in 20 landen in de wereld. Overigens hadden we ook meegewerkt aan het zwangerschapsvaccin. Dus we hebben vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het UMC Utrecht, geen duidelijke voorkeur. Maar je ziet wel dat het wij hebben hier aan meegewerkt. En wij denken dat hier echt potentie zit voor voor de baby's in Nederland. Ja, en we gaan dus nog even afwachten hoe de regering hier dan verder, de demissionaire regering moet ik zeggen, hierop op reageert. Dank in elk geval voor uw verhaal. Louis Bond, kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht. Indonesië ging vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. En Prabowo Subianto heeft de verkiezingswinst opgeëist. Hij is de huidige minister van Defensie en gaat op dit moment aan kop met een meerderheid van zo'n 60% van de stemmen. Daarom nu contact met onze correspondent in Zuidoost-Azië, Mustafa Margadi. Mustafa, wat heeft Prabowo gezegd over zijn winst? Hij was vrolijk, grapte hier en daar en bedankte vooral de jonge stemmers. Die waren volgens hem zijn steunpilaar en dat klopt ook wel. Het zijn vooral de jonge mensen die niet zo heel veel over zijn verleden weten, die hem naar de waarschijnlijke overwinning hebben geduwd. Hij riep verder ook op om dat het volk zich moet verenigen nu de campagne voorbij is. En dat roept hij natuurlijk omdat hij vanwege zijn omstreden verleden als legerleider onder dictator Suharto ook veracht wordt door een deel van de Indonesiërs. Maar hij zegt dat hij de vrede wil bewaren voor de officiële uitslag. Want hij baseert zijn overwinning tot nu toe op voorlopige onofficiële tellingen, zogenoemde quick counts. Morgen zijn de stemmen echt geteld, maar pakweg over een maand pas wordt de uitslag officieel bekrachtigd. Ja, en hij heeft dus die winst opgeëist, maar wordt die overwinning ook geaccepteerd door zijn tegenstanders? Beide tegenkanten dan en Ganja Pranowo dan en Ganja zeggen dat iedereen geduld moet hebben. Ze houden hoop dat na de echte telling morgen blijkt. Ik ga jou heel even onderbreken, want de lijn is wel echt slecht. De eerste zin althans konden wij niet helemaal goed verstaan. Maar de vraag was of zijn tegenstanders, zijn medekandidaten, of die, ik weet niet wat ik nu hoor, maar of die de overwinning ook hebben geaccepteerd. Ik ben er nog. Ja, ik dacht ik laat Fleur eventjes uitpraten. Want ik ben eventjes naar een gang toe gegaan die wat galmt. Ah, maar waar de verbinding wat beter zou moeten zijn. Je vroeg of die overwinning geaccepteerd wordt. Ja. Nou, nog niet. Door beide tegenkandidaten, Anies Baswedan en Ganja Pranowo, die zeggen dat iedereen geduld moet hebben. Ze houden hoop dat na de echte telling morgen blijkt dat Prabowo de absolute meerderheid niet heeft gehaald en er een tweede ronde nodig is in juni. En daarnaast zeggen ze ook dat er onregelmatigheden zijn geweest, oftewel eventueel fraude. Ze zouden een klacht kunnen indienen bij de kiescommissie en die klacht die zou dan de komende maand afgehandeld moeten worden. Maar in alle eerlijkheid, de overwinning van Prabowo die lijkt zo eclatant dat eventuele onregelmatigheden die niet in gevaar zouden moeten brengen. Ja. Maar als hij het nou inderdaad wordt, Prabowo, wat voor president gaat hij worden? Weet je dat? Het is moeilijk in te schatten. Hij stond altijd bekend als een bikkelharde generaal met een kort lontje. Verdacht van mensenrechten schendingen in Oost-Timor. Hij zou opdracht gegeven hebben tot ontvoeringen van studenten tijdens protesten in 1998. 13 van die studenten zijn nooit meer teruggevonden. Bij de vorige twee presidentsverkiezingen die hij verloor van de huidige president Joko Widodo accepteerde hij de uitslag helemaal niet. En hij riep op tot protesten waar ook nog eens 8 doden bij vielen. Nou, bij deze verkiezingen presenteerde hij zich ineens als een man die op zijn 72ste mild was geworden. Een lieve, oude, dansende opa die de economische plannen van Joko Widodo, die heel populair is, zou doorvoeren. Maar het is voor veel critici wel heel moeilijk te geloven dat een 72-jarige man qua persoonlijkheid ineens 180 graden kan draaien. Dus ja, je weet het niet. Nee. Dankjewel, Mustafa. En je mag het trappenhuis weer uit. Zometeen in Nieuws en Co. Sorry daarvoor. Bij het internationale strafhof in Den Haag willen familieleden van gegijzelden in Gaza dat er een aanklacht komt tegen de leiders van Hamas. En daar hebben ze de hoofdaanklager voor nodig. En straks antwoord op de vraag hoe kansrijk dat allemaal is. Ster. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Maximale acceleratie. Pure kracht. Pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren. De 100% elektrische Cupra Born. Nu al vanaf €36.940. Plan nu je proefrit op cupraofficial.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. Het is precies 17:30, het nieuws met Renate Kok. PVV-leider Wilders wil dat Kim Putters de volgende informateur wordt. Putters is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en een bekend PvdA'er. In de Kamer lijkt een meerderheid voor deze benoeming te zijn. In het debat zei NSC-leider Omtzigt dat PVV, BBB en VVD nu eerst de mogelijkheid van een minderheidskabinet moet onderzoeken. De Israëlische premier Netanyahu heeft de delegatie die in Egypte onderhandelde over een gijzelaarsdeal gezegd om morgen niet af te reizen naar Cairo voor verdere gesprekken. Dat melden Israëlische media. Gisteren werd nog onderhandeld, maar Netanyahu zou op dit moment niks zien in verdere gesprekken tot Hamas zijn eisen aanpast. Er komt toch geen hoge beroep tegen de turnleraar die de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude Rijndijk doodde. Het meisje werd op oudjaarsdag in 2021 gevonden in een parkje in Leiden. De turnleraar kreeg 12 jaar cel en tbs, maar ging daartegen in beroep. Nu ziet hij daar toch van af, uit angst voor een hogere straf. En meer landen die zijn aangesloten bij de NAVO voldoen dit jaar aan de 2%-norm. Betekent dat ze 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. 18 van de 31 NAVO-landen houden zich nu aan die afspraak uit 2014 tegen 7 vorig jaar. Nederland haalt de norm nog niet, maar zit er wel dichtbij. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het intussen op de weg? Nou, nog altijd wat langere dagelijkse files dan gebruikelijk. En zoals eerder gezegd, dat komt ongetwijfeld door het slechte weer. De meeste vertraging zien we nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 9 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Utrecht-Leidse Rijn 11 kilometer file met ook een half uur vertraging. De A15 dan, Gorinchem richting Nijmegen. Bij knooppunt Ressen is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht en houdt rekening met 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Almere. Richting Gorinchem. Tussen Hilversum en Hagestein rijdt het langzaam over maar liefst 20 kilometer. Vertraging bijna 3 kwartier. Roosmarijn Knol is hier in de studio voor het uitgebreide weerbericht. Ja, wat opvalt, Roosmarijn, is dat het echt heel zacht is, hè? Ja, inderdaad. Vandaag al temperaturen van 11 tot 13 graden. En dat ligt echt wel een paar graden boven het gemiddelde, zo voor halverwege februari. Vandaag nog veel bewolking, ook periode met regen. Af en toe wat lichte motregen, maar er zaten ook wel momenten bij waarbij het toch wel even stevig met bakken uit de lucht kwam. In het westen van het land is zelfs 10 mm regen gevallen. En ook vanavond en komende nacht blijft het nog erg zacht. Temperaturen tussen 9 en 11 graden. Heel veel verder dan die 9 graden gaat het ook niet afkoelen. En dan nog steeds hebben we een beetje met een komen en gaan van neerslaggebieden te maken. Aan het begin van de avond en nacht, vooral nog in het noorden van het land, dan is het tijdelijk even wat droger. En dan in de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. Maar morgen overdag trekt die regen dan richting het noorden, geleidelijk het land uit. En vanuit het zuiden begint de zon dan door te breken. We hebben met een zuidenwind te maken. Die voert dus hele zachte lucht mee. En in het zuiden van het land kan het morgenmiddag zelfs wel 17 graden gaan worden. Met een zonnetje dus. Met een zonnetje erbij. Dus dan kan dat lenteachtige gevoel toch wel een beetje komen. Ik vind het nog wel een beetje vroeg om Rokjesdag uit te roepen. Maar ja, met het zonnetje erbij toch wel een beetje lentekriebels, denk ik. Dankjewel, Roosmarijn. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Israëlische gijzelaars en hun familieleden waren vandaag in Den Haag bij het internationaal strafhof. Ze hebben getuigenverklaringen voor de hoofdaanklager in de hoop dat die een aanklacht indient tegen de leiders van Hamas. Verslaggever Mark Robin Visser was erbij. Vanuit Amsterdam Schiphol komen er zojuist bussen aangereden. Bussen met familieleden, maar ook advocaten aan boord uit Israël, die hier in Den Haag bij het internationaal strafhof getuigenissen willen afgeven. En die worden hier ontvangen door zo'n 400 demonstranten. Die kun je horen. Bring them home now, roepen ze. Daarmee bedoelen ze natuurlijk de gijzelaars die nog steeds gevangen worden gehouden door Hamas in Gaza. We staan hier op een parkeerterrein bij het internationaal strafhof, buiten de hekken. Het is ook wel belangrijk om te vermelden dat Israël dit strafhof hier in Den Haag niet erkent. En dat betekent dus dat de mensen die hier nu gekomen zijn, dat die hier op persoonlijke titel zijn. De mensen lopen meteen naar een podium dat hier is neergezet. En dan zal straks een aantal van hen gaan spreken. Waaronder Ras Ben Ami, die 54 dagen is gegijzeld in Gaza. En haar man zit nog steeds vast in Gaza. My name is Ras Ben Ami from Kibbutz Be'eri. I was held captive by Hamas for 54 days. Today is Valentine's Day and Ohad, my husband, the love of my life, and the father of my girls is still being held hostage in Gaza. We came here today to demand justice. The world cannot stay silent. Let's bring them home now. Now. Now. We zijn hier voor gerechtigheid, zegt ze. Op deze Valentijnsdag mist ze haar man en ze hoopt dat de demonstratie hier bij het strafhof uiteindelijk tot gerechtigheid zal leiden. En ze wordt ondersteund door de 400-500 mensen die hier naartoe gekomen zijn om deze gijzelaars, ex-gijzelaars en hun families een hart onder de riem te steken. Helemaal uit Purmerend. Daar hebben we nog geen vakantie in, maar ik heb het gewoon aangekondigd, want ik neem hem mee uit school. Ja, u hebt uw zoon meegenomen. Ja, hoe oud ben jij als vraag mag? 12. Waarom vindt u het belangrijk om hem mee te nemen? Omdat ik vind dat dit bij zijn Joodse opvoeding hoort. Want wij zijn nu aan het heel hard aan het leren voor zijn bar mitzwa. En onderdeel daarvan is ook gewoon de verbondenheid, de verantwoordelijkheid voor het Joodse volk, voor het land, voor Israël. En dat hele gebouw, dat vind ik gewoon een symbool van onrechtvaardigheid in deze dagen. Ik word er werkelijk onwel van. Weet je, een land, piepklein land, de enige Joodse staat in de hele wereld, moet zich nog rechtvaardigen als ze zich verdedigt tegen, ja, zelfmoord zou het zijn. Als ze nu niet in acties, in militaire actie zou komen, zou het gewoon zelfmoord zijn. Voel jij dit ook, dat dit belangrijk is? Ja. Ja? Ja. Waarom vind jij dat dit belangrijk is? Omdat Israël zichzelf moet verdedigen en mensen moeten dat weten. Dat was een verslag van Mark Robin Visser. En ik ga daarover doorpraten met Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst eventjes. We hoorden een moeder en haar zoon. Die zijn boos over de eerdere uitspraak van het internationaal gerechtshof. Voor de duidelijkheid, dit is het strafhof. Kunt u nog even het verschil uitleggen? Ja, we hebben zij staat nu dus voor het internationaal strafhof. Dat is een strafhof, dat gaat dus tegen individuen. Dus die doet onderzoek naar leiders van Hamas en leiders van Israël of zij misdaden plegen die onder het internationaal strafhof vallen. Dus dat zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en misschien dus ook genocide. Maar ergens anders in Den Haag staat het vredesbeleid en daar zetelt het internationaal gerechtshof. En dat gaat niet over individuen, maar over staten. En daar heeft Zuid-Afrika een zaak aangespannen tegen Israël, dus de staat Israël, voor eventueel het schenden van genocideverdrag. Ofwel het voorkomen dat er genocide gepleegd kan worden. Maar er is ook nog een andere procedure en dat speelt volgende week. En dat is een advies wat is gevraagd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de status van de Palestijnse gebieden, namelijk de bezetting en wat dat betekent voor de Palestijnse, voor de mensenrechten van de Palestijnen. Dus er zijn allerlei procedures nu aan de hand in Den Haag. Ja, er speelt van alles. Eén gaat tussen individuen, ja, en de ander tegen de staat. We gaan nog even focussen op wat er vandaag is gebeurd bij het strafhof dus. Want deze mensen hebben getuigenverklaringen, wilden ze dus indienen. Kunnen deze mensen dan ook een zaak beginnen bij het internationaal strafhof? Nee, alleen de aanklager, de prosecutor, die kan zaken beginnen. En daarvoor moet hij eerst onderzoek instellen. En dat heeft hij al een paar jaar geleden gedaan. Namelijk naar de situaties, eventuele schendingen die in Palestina en de Palestijnse gebieden gebeuren. Dus er is al lopend onderzoek. Dus en ook al ver voor 7 oktober? Ja, en meteen na 7 oktober heeft de hoofdaanklager ook gezegd: we kijken ook naar de misdaden sinds 7 oktober van Hamas-leiders en naar de reactie van Israël, dus Israëlische leiders, tegen de Palestijnen. Dus al in die rechtsmacht komen dus nu eventuele nieuwe misdaden, worden meteen meegenomen in dat onderzoek. Ja, en wat heeft het dan voor zin dat deze mensen die verklaringen aanbieden? Is dat dan vooral symbolisch of gaat die aanklager dat dan echt ook meenemen in het onderzoek? Ja en nee, eigenlijk een beetje. Sowieso ja in de zin van de hoofdaanklager heeft ook opgeroepen aan iedereen om informatie, nuttige informatie dat eventueel kan leiden tot bewijs, ook van de misdrijven van die gijzelingen, dus de misdrijven die Hamas-leiders hebben gepleegd, om die aan te bieden, te geven, want dat kan ze helpen om beter hun onderzoek te doen, om de zaak beter te bouwen. En de statements van degene die gegijzeld zijn en vooral dan informatie ook over daders en de methode waarop dat die gijzelingen werden gedaan, dat kan absoluut nuttig zijn. Tegelijkertijd is het alleen maar echt nuttig als dat dan op een goede manier is gedaan. Dus dat de vragen ook goed zijn gesteld en het liefst door professionals, dat weet ik niet. En je kunt ook zeggen, het onderzoek loopt en dit is natuurlijk hartstikke prioriteit, dus waarschijnlijk hebben ze zelf die statements willen ze ook wel nemen. Maar ja, ik begrijp wel heel goed dat mensen dat ook gewoon zelf ook willen doen. Hè? De informatie doen. Ze zitten daar maar te wachten tot mensen vrijkomen, dat je dan in ieder geval iets kunt doen. Ja. Ik zei ook een beetje nee, want wat ik ook al zei, van er is al onderzoek gaande, maar heel belangrijk ook, van je hoort mensen ook in de reportage zeggen van bring them home. Ja, ook al komt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof, dat leidt er natuurlijk niet op toe dat die mensen naar huis kunnen. Wat dat betreft kan zo'n strafhof natuurlijk best wel weinig. Ja. En maakt het in deze kwestie dan ook nog uit dat Israël het strafhof niet erkent? Nou, in principe niet. Het is natuurlijk wel een beetje cru. Aan de ene kant dat je wil dat het strafhof iets voor je doet, en aan de andere kant niet daarin ook lid worden en meewerken. Maar het internationaal strafhof heeft daar rechtsmacht, omdat de Palestijnse staat dat de situatie heeft verwezen. En dat is wel een lidstaat. Aan de andere kant gewoon omdat er rechtsmacht is, dus jurisdictie is, welke misdaden er ook worden aangemerkt, dan kan daar dus ook door Israëlische leiders, dan kan daar een arrestatiebevel op volgen. Dan wordt natuurlijk Israël verzocht om uit te leveren. Maar de kans is misschien niet zo groot dat ze dat doen. We gaan dat zien natuurlijk in de toekomst. En als er geen daders gevangen zitten, dus voor de rechtbank kunnen verschijnen, dan kan een rechtbank niets doen. Dus ze kunnen niet, zoals wij in Nederland kunnen, bij verstek, dus bij afwezigheid van een verdachte, gaat er geen zaak beginnen. Nee. Oké, dus het is sowieso nog afwachten of überhaupt deze informatie die vandaag is aangeboden meegenomen gaat worden. En dan is het nog het onderzoek verder afwachten, ja, of daar dan een officiële aanklacht uit volgt überhaupt. Ja, ik verwacht wel dat er sowieso serieus naar gekeken wordt. En ook meerdere bronnen van informatie, dat kan ook echt helpen met het opbouwen van het bewijs. En ik verwacht ook wel dat er überhaupt gewoon echt wel aandacht is in dat er echt goed onderzoek wordt gedaan naar deze situatie in Gaza. Omdat het natuurlijk ook echt een heel belangrijk toets is voor het internationaal strafhof. Wat de legitimiteit ook, een draagvlak is. Ik denk wel dat het daarbij voor het internationaal strafhof belangrijk is, natuurlijk de misdrijven van Hamas-leiders, dat zijn echt internationale misdrijven. Daar is echt geen twijfel aan. Maar ook wat er vanuit Israëlische zijde gebeurt, is natuurlijk lijkt heel erg ook op internationale misdrijven. En ik verwacht wel dat het internationaal strafhof mogelijk wacht met het uitbrengen van arrestatiebevelen, totdat ze voor beide situaties, dus beide kanten misschien wel voldoende bewijs hebben. En sowieso is heel belangrijk, het duurt altijd lang in dit soort internationale misdrijvenzaken, internationaal recht, omdat het hele complexe zaken zijn. Dus dat het even duurt, is echt niet zo heel gek. Dank voor de uitleg, docent internationaal strafrecht Marieke de Hang. Erik Evengroen bij de ANWB. Je had het net over dat er wel wat langere dagelijkse files staan. Zijn die inmiddels al een beetje aan het oplossen? Nou, dat valt eigenlijk wel tegen. Want het blijft een beetje hangen op de 450 kilometer in totaal. En dat is best wel veel voor een woensdagavondspits. De meeste vertraging zien we nu op de A27 Almere richting Gorkum. Voor Hagestein rijdt het langzaam over maar liefst 21 kilometer met een vertraging van 3 kwartier. En de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij afrit Ommen is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstoken dicht. Vertraging ook hier 3 kwartier. Sportnieuws. Morgen komt Feyenoord in actie in de tussenronde van de Europa League. De Rotterdammers spelen dan tegen AS Roma. En voor Feyenoord is die ploeg in 2 jaar tijd uitgegroeid tot een echte angstgegner. Op meerdere cruciale momenten werd verloren van Roma. Dit keer staat Feyenoord-trainer Arne Slot tegenover een andere trainer van AS Roma, oudspeler Daniele De Rossi. Volgens Slot is er weinig veranderd bij de ploeg uit Rome. Behalve dat Roma nu niet met 5 verdedigers speelt, maar... Dat is verschillend. Als je ze ziet spelen tegen Inter, die weliswaar met 5 verdedigers spelen, dan zakt El Shaarawy ook in de laatste lijn en verdedigen ze met 5. Maar het zijn nog steeds dezelfde spelers die op het veld staan. En nog steeds probeert ook deze trainer het maximale uit die spelers te halen. Het is goed misgegaan tijdens een training van 2 Zwitserse bobsleiers in het Duitse Altenberg. In training is de 4er-bob des Schweizer piloten Michael gestürzt. Dabei wurde sein Anschieber Sandro Michel aus dem Bob geschleudert. Problem war, dass der umgekippte Bob nach dem Sturz im ansteigenden Zielbereich wieder die Bahn herunterrutschte. Sandro Michel en Michael Voogd waren bezig met de voorbereiding op het WK toen de bobslee crashte en met de volle 210 kilo over Michel heen ging. De Zwitserse duwer werd zwaar gewond per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De bobsleebond meldt dat zijn situatie stabiel is. En een grote Amerikaanse investeerder voor de Bundesliga heeft zich teruggetrokken. En daar zijn veel Duitse fans maar wat blij mee. Zij protesteerden tegen die deal omdat ze bang waren dat het Amerikaanse bedrijf veel te veel macht zou krijgen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alle Nederlanders die zich in Oost-Congo bevinden worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken opgeroepen om de regio te verlaten. Want rebellen hebben afgelopen nacht de stad Sake belegerd. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Vertel eens, hoe ziet die belegering eruit? Ja, eigenlijk alleen maar dat ze die stad hebben ingenomen. Ze stonden al een paar dagen rondom die stad en ze zijn dus echt met een opmars bezig. En waarom dit zo zorgelijk is, is vooral dat ze nu 20 kilometer verwijderd zijn van Goma. Dat is de hoofdstad van de regio Noord-Kivu. Dat is een miljoenenstad, dicht bij de grens met Rwanda, waar ook heel veel vluchtelingen zitten. Heel veel mensen zijn op de vlucht al sinds november, sinds die M23-groep aan een opmars bezig is. We zien ja, een toename van het aantal gevechten tussen M23 en het Congolese leger. Afgelopen week bijvoorbeeld is ook een vluchtelingenkamp geraakt waar mensen bij zijn omgekomen. Dus vandaar deze waarschuwing en dit aangepaste advies nu. Ja, want even nog over die rebellengroep M23. Ja, wat is het voor groep en wat willen ze? Ja, M23 is een van de vele rebellengroepen in deze regio, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar er zijn ruim 100 gewapende groepen in die regio. En 10 jaar geleden was dit eigenlijk de grootste en machtigste rebellengroep. Daarna hoorden we niet zo heel veel meer van ze. En nu zijn ze dus ja, eigenlijk terug van weg geweest. En ze zijn uit op grondstoffen. Het is een regio waar heel veel mineralen in de grond zitten. En ja, die willen heel veel mensen hebben, die rebellen. En de beschuldiging is dat M23 gesteund wordt door buurland Rwanda. En dat het grootste deel van de troepen ook zouden bestaan uit mannen van de Tutsi-bevolking. Ook in Rwanda is een Tutsi-regering, kan je wel zeggen. Rwanda ontkent dat overigens. Maar ja, het zorgt wel ook voor extra spanningen tussen Rwanda en de Democratische Republiek Congo. Ja, en dat is dus in het oosten van het land. Er waren ook protesten in de hoofdstad, toch, Kinshasa? Ja, klopt, inderdaad. Kinshasa, de hoofdstad, ver weg. Maar het heeft hier wel mee te maken. Die protesten die zijn er omdat de bevolking het geweld in het oosten echt spuugzat is. Dit gaat al decennia lang door. En heel veel van die rebellengroeperingen zijn ook verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen, voor onschuldige burgers die omkomen. Maar ook voor verkrachtingen, moord, het gebruik van kindsoldaten. En vandaar dus dat mensen inderdaad de straat op zijn gegaan. En die woede keert zich dan niet alleen maar tegen de regering van het DRC en het leger, wat hun betreft niet genoeg doet, maar ook tegen heel veel westerse machten die daar zijn. Er zit bijvoorbeeld een VN-troepenmacht. Net is weer aangekondigd dat er Zuid-Afrikaanse soldaten komen. Er zitten Oegandese soldaten. Dus ja, de bevolking die heeft zoiets van, waarom krijgen jullie dit niet onder controle? Dus vandaag de onrust ook in de hoofdstad. Mensen die ja, met geweld de straat op gingen en ook naar westerse ambassades gingen. Om even duidelijk te maken dat wat hun betreft hier echt een keer een einde aan moet komen. Maar ja, tegengestelde lijkt dus te gebeuren. Ja. M23 dus in opmars. Dank voor jouw uitleg, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het is een rechtszaak waar geen einde aan leek te komen. Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten begon bijna 6 jaar geleden. En door steeds nieuwe incidenten duurde dat veel langer dan gepland. Tot het laatst toe bleef onduidelijk of het zou lukken, maar er lijkt nu een einddatum te zijn. Als alles goed gaat, doet de rechtbank over 2 weken op 27 februari uitspraak. En dan is na zo'n 130 zittingsdagen de zaak nu echt gesloten. Goedemorgen allemaal. De ene advocaat noemde dit het meest verziekte proces ooit. De ander noemde het een virus. Je komt er niet vanaf. Het gaat dan weer weg en het speelt weer op. Er leek nooit een punt te kunnen worden gezet. U zit daar helemaal achterin. Komt u nog iets zeggen of komt u alleen maar luisteren? Ik kom luisteren, meneer. Incidenten in Marengo, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de 3 dramatische moorden. Op de broer van de kroongetuige, zijn advocaat Wiersum en op zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Maar het is niet vanwege die moorden dat het proces zo lang duurde. Het was vanwege een onophoudelijke reeks complicaties. 2 van de belangrijkste verdachten werden pas later gearresteerd. Meerdere keren wraakten advocaten de rechters. Advocaten werden gewisseld. Het OM beschuldigde advocaten van lekken, schaduwde advocaten. Advocaat Ines Wesky werd gearresteerd. Er waren steeds nieuwe onthullingen over de kroongetuige Nabil B. En ja, er was een verziekte sfeer met heel veel wantrouwen. Ik begon ermee dat dit vandaag ook een sluitingszitting is en dat er een gelegenheid is voor de verdachten om... Verdachten spraken al eerder hun laatste woord uit, toen al eerder het einde in zicht leek. Vandaag komt het opnieuw. Kleine hoop nog die ik hoop dat jullie een eerlijk proces kunnen geven. Een eerlijke besluit, kleine hoop die ik nog heb. Oké. Okay. Goed, dank u wel. Mohamed L.A. wilde wel iets meer zeggen. Mijn lot ligt in uw handen. U kent de moeilijke positie van mijn echtgenote en mijn 2 kinderen. Tegen hem is 26 jaar cel geëist voor het regelen van schutters en het beheren van wapens. Ik hoop dat u met deze omstandigheden rekening houdt in uw vonnis. Ik dank uw rechtbank voor de tijd u heeft genomen om naar mijn verhaal te luisteren. Goed. Vanuit de speciale cabine in de rechtszaal leest advocaat Onno de Jong het laatste woord voor van zijn cliënt, de kroongetuige Nabil B. Ik constateer dat ik dan echt de allerlaatste ben, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja. Het allerlaatste woord. En hij waarschuwt, dit is toch nog niet het echte einde van Marengo. En het is slechts de finish van de eerste etappe die in zicht is. Want hierna komt zeker nog een hoger beroep. Dank u wel. Zit erop? Ja, het schijnt erop te zitten. U vertrouwt het nog steeds niet? Nou, het moet nu wel heel gek lopen, wil het niet doorgaan. Advocaat Mark Dunsbergen van Said R. tegen wie levenslang is geëist. Je weet het nooit, hè, bij Marengo? Je weet het nooit en dat zal zo blijven, vrees ik. Wat is de belangrijkste les als je het hebt over hoe ongelooflijk lang dit geduurd heeft? Dat het volledig ontspoord is vanaf het begin, denk ik. Zelf ben ik er met mijn collega ongeveer halverwege ingekomen. Maar we hebben ons elke keer weer verbaasd over nieuwe ontwikkelingen en wat er allemaal gebeurde. Maar hoe kun je het voorkomen? Want dit zal niet de laatste megazaak zijn over liquidaties. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat 17 verdachten in één keer toch wel echt veel te veel is gebleken. En dat je het dan misschien in tranches moet gaan doen om het overzichtelijk te houden. Voor nu, hè? Voor nu, hè? Maar nog even in spanning afwachten wat er gaat gebeuren. Ik ga er 100% vanuit dat ze zetens uitspraak gaan doen. Alles duidde er al op. Advocaat Guy Wesky van Ashraf B. ook levenslang. Alle signalen stonden al op groen voor de rechtbank om alle verzoeken af te wijzen en door te jekkeren naar het vonnis. Maar inderdaad, wat gaat er daarna gebeuren? Hè? In het hoge beroep zal er echt weer iets nieuws gebeuren. Ze hebben ook met passage gezien. Dus, ja. Het vorige grote liquidatieproces. Precies, dus dit is echt niet het laatste woord van Marengo. Maar wat is de les? De les is, houd je hoofd koel. We komen aan een afronding. Voor nu staat de datum. 27 februari om 10 uur 's morgens. Er is 6 keer levenslang geëist voor een reeks liquidaties en pogingen daartoe. We hebben alles besproken. Dank voor uw komst en tot een volgende gelegenheid. Dank u wel. Een reportage was dit van Matthijs van der Wiel. En dan. Het seksleven van Nederlanders is onderzocht. En daarin is een belangrijke rol weggelegd voor seksspeeltjes. De 5 voor 6. Steeds meer mensen hebben een seksspeeltje, zoals de beroemde Satisfyer, in huis. Nieuw onderzoek van Omroep Human laat zien dat 6 op de 10 jongeren onder de 34 minstens 1 seksspeeltje heeft. Een Satisfyer? Ja. Die heb ik al thuis. Oeh, mijn lievelingssekstoy. Mijn man. Toch de dildo. Bescheiden collectie. Maar hoe valt die toename te verklaren? Omdat we seksueel genot en seksueel plezier eigenlijk steeds meer normaliseren. Zegt specialist seksuele ontwikkeling Anna Jansen. En dat we seksualiteit ook zien als een onderdeel van een gezond leven. En seksspeeltjes kunnen daarbij, kunnen daar mooi aan bijdragen. Bovendien is het zo dat seksspeeltjes ook steeds makkelijker verkrijgbaar zijn en dat het een beetje uit het verdomhoekje komt. Opvallend is dat het aantal seksspeeltjes stijgt, maar de orgasmekloof toeneemt. Het aantal vrouwen dat klaarkomt tijdens de seks is afgenomen. Nee, die konden ze dit niet eens vinden, dus dat wordt hem niet. De introductie van seksspeeltjes kunnen hier juist een rol in spelen. Vrouwen die komen eigenlijk niet klaar van alleen maar vaginale penetratie. Dus dat is ook wel iets waar die seksspeeltjes een hele grote rol in spelen. En op die manier ook kunnen helpen bij het dichten van de orgasmekloof. Maar de partners zouden het seksspeeltje dan ook moeten omarmen. Ik vind dus eigenlijk ook dat je tijdens de seks met je partner ook kan gebruiken. Dus het is niet alleen. Belangrijk daarbij is dat je veilig communiceert met elkaar. Wij staan er denk ik wel voor open. We hebben wel gesprekken gehad over dat soort dingen en ik vind het niet echt dat er een negatief stigma aan moet zitten. Samen ontdekken, dat is iets wat Anna Jansen aanmoedigt. Ik zou mensen ook juist aanraden om seksspeeltjes erbij te gebruiken als een soort playmate. En gewoon te denken van, dit maakt het nog leuker voor ons allebei. En het is natuurlijk ook niet zo dat als je 1 keer een seksspeeltje gebruikt, dat je dan dat altijd gebruikt bij partnerseks. Oftewel, ze zouden nog wel eens van pas kunnen komen. Wil je nog wat kwijt aan de mensen thuis die het gebruiken? Nou, ik zou zeggen, ga er allemaal maar voor, hoor. Huppakee. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Nederland gaat met bondgenoten drones leveren aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. En het drinken van koffie kan een gunstig effect hebben op darmkankerpatiënten. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Kok. In het debat in de Tweede Kamer over het vormen van een nieuwe regering zijn pijlen gericht op fractieleider Omtzigt van NSC. PVV-leider Wilders noemde het vanochtend al een enorme teleurstelling dat NSC uit die onderhandelingen is gestapt. En ook BBB-leider Van der Plas was boos, vooral omdat ze niet vooraf waren ingelicht. De media en heel Nederland wisten het eerder dan wij, zijn gesprekspartners. En om 10:00 s'avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic. Een schoffering, zou ik dit liever willen noemen, voorzitter. En sorry, hebben wij met z'n drieën nog niet gehoord, helaas. In het debat zei Omtzigt dat PVV, VVD en BBB nu eerst moeten gaan kijken of ze een minderheidskabinet kunnen vormen. Een kabinet dus dat voor zijn plannen steeds steun moet zoeken bij andere partijen. Pas als dat niet lukt, komt NSC weer in beeld. De Israëlische premier Netanyahu stuurt morgen geen delegatie naar Egypte om verder te onderhandelen over het vrijlaten van gijzelaars. Volgens de Israëlische media ziet Netanyahu op dit moment niks in verdere gesprekken. Hij zou eisen dat Hamas eerst de voorwaarden voor een mogelijke deal aanpast. Familieleden en geliefden van gegijzelden zeggen dat Netanyahu met dat besluit de levens van de gijzelaars opoffert. De groep gaat morgen protesteren bij het ministerie van Defensie in Tel Aviv. Ook voor de brandweer moet posttraumatische stressstoornis een erkende beroepsziekte worden, zegt demissionair minister Jessel Gus in reactie op een uitzending van Zembla. Daaruit bleek dat brandweermensen met een trauma nauwelijks op ondersteuning kunnen rekenen. Bij de politie en het leger geldt PTSS wel als een beroepsziekte. Er komt toch geen hoger beroep tegen de turnleraar die in 2021 de 14-jarige Esmee ombracht. Hij kreeg daarvoor 12 jaar en TBS. De turnleraar ging daartegen in beroep, maar trekt dat nu toch weer in omdat hij bang is voor een hogere straf. En een jongen van 16 zit vast voor een schietpartij op het station in Purmerend die een 19-jarige man het leven kostte. Een andere man van 19 raakte zwaar gewond. Wat de aanleiding was voor die schietpartij is niet duidelijk. In Indonesië heeft defensieminister en oud-generaal Prabowo de winst opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Bij de voorlopige tellingen gaat hij nu ruim aan kop met 60% van de stemmen. Prabowo's tegenstanders willen de officiële uitslag afwachten voor ze zijn overwinning erkennen. Mocht Prabowo het worden, dan is het nog maar afwachten wat voor soort president hij wordt, zegt correspondent Mustafa Margadi. Hij stond altijd bekend als een bikkelharde generaal met een kort lontje, verdacht van mensenrechten schendingen in Oost-Timor. Hij zou opdracht gegeven hebben tot ontvoeringen van studenten tijdens protesten in 1998. Bij de vorige twee presidentsverkiezingen die hij verloor van de huidige president Joko Widodo, accepteerde hij de uitslag helemaal niet. Maar het is voor veel critici wel heel moeilijk te geloven dat een 72-jarige man qua persoonlijkheid ineens 180 graden kan draaien. Dus ja, je weet het niet. De verkiezingen lijken zonder grote problemen te zijn verlopen. 205 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs konden een opvolger kiezen van de huidige president Joko Widodo. De Gezondheidsraad adviseert om alle kinderen in hun eerste jaar te vaccineren tegen het RS-virus. Er is een nieuw vaccin tegen dat virus dat door artsen en wetenschappers als doorbraak wordt gezien. Nu belanden ieder jaar nog zo'n 2000 kinderen in het ziekenhuis, van wie enkele tientallen op de intensive care. In bepaalde periodes van het jaar liggen de kinder-IC's overvol. Vorig jaar keurde het Europees Geneesmiddelenbureau het middel goed. Het vaccin kan volgens de raad worden toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer wordt begonnen met het vaccineren is nog onduidelijk, omdat er volgens het ministerie nu geen financiële middelen zijn. Het weer dan op veel plaatsen regen. Graad of 12 is het nu. Ook vanavond en vannacht nog af en toe een bui. Temperatuur gaat dan dalen naar een graad of 10. Morgen is het een stuk zachter. In het zuidoosten kan het zelfs 17 graden worden. In de ochtend is er nog af en toe wat regen. 'S Middags vaak droog en in het zuiden ook wat zon. Dankjewel Renate. We gaan nog even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het intussen op de weg? Nou ja, de avondspits verloopt nog altijd wat drukker dan normaal. En de dagelijkse files nemen maar langzaam in lengte af. De meeste vertraging zien we nu nog op de A27, Almere richting Gorkum. Bij Hagestein, althans voor Hagestein, rijdt het nog langzaam over, maar die is 20 kilometer met drie kwartier oponthoud. De A28 dan, Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Houd nog wel rekening met een half uur vertraging. En tenslotte de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Voor Loenen 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Katen C. Private banking sinds 1881. Bank Ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland gaat deelnemen aan een drone-coalitie. De missionair minister van Defensie, Ollongren, benadrukt dat drones belangrijk zijn voor Oekraïne en dat de levering ervan opgeschaald moet worden. Drone is very important to Ukraine right now. And we need to scale up. We need to make sure that they have the number of drones that they need. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En in deze coalitie gaat Nederland samen met bondgenoten drones leveren aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Ga ik over praten met NAVO-correspondent Kiesja Hekster. Ja, Kiesja, wij leveren toch al drones. Waarom is er dan nu ook zo'n drone-coalitie nodig? Ja, klopt. En die coalitie die bestond ook al langer. Oekraïne was die eerder gestart met onder meer Letland. En die is opgericht om de productiecapaciteit van drones te vergroten. Om de laatste technieken te gebruiken die Oekraïne allemaal nodig heeft. En uiteindelijk willen ze natuurlijk sneller Oekraïne kunnen helpen om zijn aanvalscapaciteit te vergroten. Ook de Britten doen mee in deze coalitie. En het idee is dat er steeds meer landen zullen aansluiten. Je hoorde Ollongren al zeggen, drones die zijn een heel cruciaal onderdeel geworden in de oorlog. Ze worden voor van alles en nog wat gebruikt. Voor verkenningsvluchten aan het front, maar ook om aan te vallen achter de vijandelijke linies. En Nederland hielp Oekraïne inderdaad al wel mee om drones te bouwen. Maar nu doen ze ook dus officieel mee met die dronecoalitie. En een half uurtje geleden heeft Kajsa Ollongren ook echt haar handtekening gezet. En dan is er morgen ook een NAVO-bijeenkomst van de ministers van Defensie. De chef van de NAVO, Stoltenberg, die zegt dat steeds meer NAVO-landen 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Ja, kun je dat een doorbraak noemen? Nou, het is in ieder geval goed nieuws voor de NAVO en ook voor de NAVO-landen. Dit is al een heel oude uitspraak uit 2014 om 2% uit te geven van dat bruto binnenlands product. Destijds is die gemaakt nadat Rusland de Krim was binnengevallen. Maar het overgrote deel van die landen haalde die 2% niet, bij lange na niet zelfs soms. En dat was ook een van de redenen waarom de Amerikaanse presidentskandidaat Trump dit weekend zo uithaalde naar de NAVO. Hij nodigde Rusland eigenlijk uit om de landen die niet voldeden aan die norm, om die maar aan te gaan vallen. En dus ja, een doorbraak, in ieder geval goed nieuws dat de secretaris-generaal van de NAVO vandaag zei dat inmiddels 18 van de 31 landen die norm dit jaar wel gaan halen. En ja, hoe komt dat dan? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het binnenvallen van Rusland in Oekraïne in 2022. Want toen zijn heel veel landen enorm geschrokken, zijn ze heel veel gaan investeren in defensie. Maar ja, aan de andere kant 18 landen die wel voldoen. De NAVO bestaat uit 31 landen. Dat betekent ook 13 die er nog steeds niet aan voldoen. Waaronder ook Nederland. En inmiddels is de discussie eigenlijk alweer wat verder opgeschoven. Wordt er gezegd die 2%, dat is eigenlijk een ondergrens. Of zou dat moeten zijn? Die budgetten moeten misschien nog wel veel verder omhoog, richting de 3% of 4%. En er was dus die mededeling van de dronecoalitie. Maar zijn er vandaag nog andere besluiten genomen? Ja, dat is een beetje verwarrend, hè? Want vandaag zijn er 54 landen bij elkaar, defensieministers, behalve de 31 NAVO-landen ook nog meer dan 20 andere landen die meedoen om Oekraïne te helpen. En die bijeenkomsten die zijn ook altijd bij de NAVO. Dus ja, dat is een beetje verwarrend misschien, maar die landen die dus vandaag bij de NAVO bij elkaar kwamen, die proberen om die hulp aan Oekraïne te coördineren. Daar komen ze regelmatig voor bij elkaar. Probleem is dat de militaire steun aan Oekraïne echt onder druk staat. Land heeft bijvoorbeeld een gebrek aan munitie, groot gebrek aan munitie, ook aan wapens die nodig zijn om de Russen tegen te houden. Zie je bijvoorbeeld ook in Amerika, daar wordt al maandenlang inmiddels gesproken over een groot steunpakket aan Oekraïne ter waarde van 60 miljard, wat maar niet lukt om dat door het parlement te krijgen. Dus daar gaat het vooral ook op dit moment over in Brussel, bij al die 54 landen die daarin vertegenwoordigd zijn. Ja. Hoe kunnen ze dat op een of andere manier toch op peil houden, die hulp voor Oekraïne? Dan tot slot nog even kort, Kija. Moeten we hier in Nederland al op zoek naar een vervanger voor demissionair premier Rutte? Oftewel, hoe zit het met de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal voor de NAVO? Nou, die benoeming voor de nieuwe secretaris-generaal, die is aanstaande. Althans, dat wil de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, heeft ze gisteren laten weten. En ja, daarbij wordt zeker ook nadrukkelijk gekeken naar Mark Rutte. Of we al op zoek moeten gaan. Ik denk dat dat zeker het geval is, dat ze bij de VVD daar al hard over aan het nadenken zijn. Want daar kan je maar beter op voorbereid zijn. Een datum die je misschien alvast kan noteren in je agenda is 4 april. Dan viert de NAVO zijn 75-jarig bestaan en komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. En ik heb me laten vertellen dat ze het een goed idee zouden vinden als ze daar dan de nieuwe SG-NAVO zouden kunnen presenteren. Maar dat duurt nog even en je weet nooit wat er kan gebeuren. Dankjewel. NAVO-correspondent Kiesja Hekster. Ja, we hadden het al over Oekraïne. Laten we naar het land zelf gaan. Want op zo'n 100 kilometer van de Oost-Oekraïnse stad Kharkiv lijkt het Russische leger zich op te maken voor een grote aanval. Het Oekraïnse leger heeft in elk geval extra voorzorgsmaatregelen genomen in de buurt van het stadje Kupiansk. Richting het dorpje Kupiansk zie je steeds meer sporen van de strijd die hier is geweest. Vernielde huizen, een enkel wrak van een tank. Maar je ziet ook duidelijk de tekenen dat de oorlog hier nog, of misschien moet je zeggen, weer heel dichtbij is. Checkpoints, dorpjes waar soldaten in de schamele huisjes zijn gaan wonen. En ook steeds meer militaire voertuigen. Bij een bushalte staat een meneer te wachten en ik vraag hem of hij bang is dat de Russen eraan komen. Dan is het zoals het dan niet meer produceren. En hij zegt, nou ja, daar zijn ze al een jaar mee bezig zo ongeveer. En godzijdank is het ze tot nu toe nog niet gelukt. Hallo. We переезжаем за Сколье, едем за Петропавлов. Oké. Onder begeleiding van een militair die zich Joker laat noemen, rijden we nu in de richting van het front. Hij gaat ons de nieuwe verdedigingslinies laten zien. Die worden gebouwd met het oog op een mogelijk nieuw Russisch offensief. Volgens militaire bronnen staan er aan de andere kant van de frontlijn 40.000 Russische manschappen, 500 tanks, 600 panzervoertuigen klaar voor, wisten we het maar. Hier een voorbeeld van hoe er voor elke meter wordt gestreden. Hier een bruggetje van niks. Pal daarnaast is een bom neergekomen van 200 kilo. Maar de brug is nog intact, dus deze verbinding is nog in gebruik. Een klein stukje verderop kunnen we dan toch niet verder. Hier is een vliegtuigbom van 500, misschien zelfs 1000 kilo neergekomen. Een enorme krater midden in de weg. Het kerkje met zijn gouden koepels is ook niet gespaard gebleven. We zijn nu bij de meest vooruitgeschoven post van het Oekraïense leger. De Russen zitten hier op 2 kilometer afstand ongeveer. Met het wat je nu zaraz op 5 linie rozgornutie te treideren. Hier zijn net nieuwe versperringen opgeworpen in de vorm van prikkeldraad en wat ze drakentanden noemen, puntige betonnen versperringen. Ik zie ze kilometers het land ingaan. Вони готуються постійно до наступу і готуються, тому що війна це в принципі дуже така ситуація, де дуже багато невідомих моментів і треба їх вирішувати по ходу військової кампанії. Oorlog is onvoorspelbaar, zegt Joker. Wij zijn voortdurend op zoek naar zwakke plekken en dan zij weer. En dat over een front van 1000 kilometer lang, dus we moeten onze verdedigingscapaciteit voortdurend versterken. Maar we zijn klaar om de confrontatie met ze aan te gaan. We glibberen nu door de blubber naar de tweede verdedigingslinie. Het lijkt alsof hier weinig gebeurt, maar dat komt omdat er overdag niet aan de loopgraven wordt gewerkt. Want dan zijn de militairen mogelijk in beeld van de Russen. Dus nu zitten ze veilig en wel onder de grond in hun loopgraven. Mochten de Russen van plan zijn om van hieruit een aanval op Kharkiv te beginnen, dan komen ze volgens Joker op hun route talloze obstakels tegen. En dat zijn niet alleen rivieren, maar vooral ook zijn drakentanden. En stel je al voor dat ze die ene linie te pakken krijgen, dan is daar de volgende en weer de volgende. De boel vertragen, dat is de missie. Ondertussen davert het geschut overal om ons heen en gaat er in de verte een luchtalarm af. Een verslag was dit van Roel Pauw. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Nou ja, na een vrij drukke voor een woensdagavondspits zijn de files nu snel wat aan het afnemen, eindelijk. Alleen nog behoorlijke vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Nieuwegein rijdt het nog langzaam over 15 kilometer. En hou rekening nog met een half uur vertraging. In Museum Arnhem is de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk verlengd. De belangstelling is zo groot dat het museum heeft besloten om de tentoonstelling pas op 14 april weg te halen in plaats van eind maart. De expositie bestaat uit 90 werken die Duitse kunstenaars tijdens het nazi-regime hebben gemaakt. Waaronder ook schilderijen die Adolf Hitler zelf aan de muur had hangen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de stad Rafa, in het zuiden van de Gazastrook, zijn Palestijnen bang voor een grondoffensief van het Israëlische leger. De VN waarschuwt dat een militaire operatie in de overvolle stad kan leiden tot een slachting. Hier in de studio is buitenlandredacteur Eliane Lamper. Welkom, Eliane. Jij hebt vandaag gesproken met de noodhulpcoördinator van UNICEF in Rafa, Hamid Jong. Hoe omschrijft hij de situatie op dit moment daar? Ja, hij zit daar. Hij zit daar nu al sinds november. En hij zegt dat er veel angst en paniek is in Rafa. En dat komt met name door die bombardementen van afgelopen maandag. En hij omschreef dat als een aardbeving. En veel mensen, veel Palestijnen in Rafa omschreven dat ook zo. En hij ziet hoe in die afgelopen maanden de situatie heel erg verslechterd is. En noemt de situatie catastrofaal. Dat is ook hoe heel veel andere hulporganisaties het omschrijven. En hij zei ook nog het volgende. Health services have been overrun and collapsed. Malnutrition rates are going up. The hygiene, the sanitation is very bad. Ja, dus hij zegt het gezondheidssysteem is ingestort. Er is bijna geen water. De hygiëne is heel slecht. En daardoor raken bijvoorbeeld ook veel mensen ziek. Ja, en UNICEF zet zich natuurlijk in voor kinderen, hè, met name. Wat heeft hij daarover gezegd? Ja, hij zegt dat vrijwel elk kind in Gaza getraumatiseerd is door al het geweld en de verwoesting wat ze hebben gezien. En er zijn ook zoveel kinderen die al meerdere keren met hun ouders of familie op de vlucht hebben moeten slaan. Maar ook heel veel kinderen die hun familie natuurlijk verloren zijn. En hij vertelde nog meer over kinderen. I regularly go to hospitals and I can't tell you what a weapon, $1 million weapon from a multi-million dollar war machine like an F-16 fighter. What that does to the flesh of a 4-year-old is just indescribable. I've sat there with kids who have lost arms, legs, eyes, as well as losing their parents. Ja, hij zegt ik ga veel naar ziekenhuizen en ik kan eigenlijk niet omschrijven wat een bombardement van bijvoorbeeld zo'n F-16, van zo'n straaljager, wat dat doet bij kinderen. En hij ziet dus wat die gevolgen daarvan zijn. Dus dat ze ledematen hebben verloren, maar bijvoorbeeld ook hun ogen verliezen. En er komt dus mogelijk een grondoffensief aan. Dat is nog niet zeker, hè? Maar als dat wel zo zou zijn, wat zijn dan de gevolgen? Ja, dat zou tot heel veel meer doden en gewonden leiden. En zowel bij kinderen als bij volwassenen. En hij zegt ook, de kans is heel groot dat dan de meest kwetsbaren zullen overblijven. The people who are going to remain in Rafah are the people who have absolutely nothing. So they're the most vulnerable of all. These are the people who have probably been displaced from Gaza City and further north, been displaced 2 or 3 times already. So it is the most vulnerable of an already acutely vulnerable population who are going to be put at the very highest risk. Ja, dus hij zegt dat mensen in Gaza en in Rafa zijn dus al heel erg kwetsbaar. En de mensen die nog een beetje geld hebben of die bijvoorbeeld een auto hebben, die kunnen misschien nog wel weg. Maar dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn of bijvoorbeeld geen geld hebben of gewond zijn of ziek zijn, dat die zullen achterblijven. En ja, dat grote gevolgen zal hebben. Ja, en wat heeft deze UNICEF-chef gezegd over wat de gevolgen van een grondoffensief voor de hulpverlening zouden betekenen? Ja, de hulp in Gaza is voornamelijk geconcentreerd in Rafa. Daar komen ook de hulpgoederen binnen, maar zitten ook de meeste hulporganisaties, omdat het ook heel moeilijk is om dat noorden te bereiken. Het kan dus heel slecht verspreid worden. Dus dat zou waarschijnlijk ook grote gevolgen hebben. Al zegt hij wel, wij als VN willen hier blijven zitten, ook al komt dat grondoffensief eraan. Want wij vinden dat ook al blijven er hier mensen achter, wij moeten nog steeds hulp aan hen blijven verstrekken. En voor hen is het natuurlijk ook, voor de VN, maar voor iedereen is het natuurlijk de vraag, wanneer gaat dat grondoffensief er komen? Ja. Dank voor jouw uitleg, buitenlandredacteur Eliane Lamper. Het drinken van koffie kan een gunstig effect hebben op darmkankerpatiënten. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat patiënten die meerdere koppen koffie per dag drinken minder kans hebben dat de darmkanker na behandeling terugkeert. Ellen Kampman is hoogleraar voeding en ziekte van de Wageningen Universiteit en leidde dit onderzoek. Goedenavond. Goedenavond. Om hoeveel koppen koffie gaat het dan? Ja, dat ligt er een beetje aan. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar of een tumor terugkomt, hè? En deze mensen hebben dus allemaal al darmkanker gehad. Het is behandeld. En dan kijken we, komt het terug of komt het niet terug? En dan blijkt dat als je meer dan 4 koppen koffie per dag drinkt... in vergelijking met mensen die dat minder dan 2 kopjes drinken... dat je dan 30% lagere kans hebt op het terugkeren van kanker. Dus dat is enerzijds. Aan de andere kant hebben we gekeken naar of mensen... kanker overleven. En het gros, gelukkig, van mensen die gediagnosticeerd worden met darmkanker... die overleven wel. Maar een deel ook niet. En als je kijkt wie dan niet overleven... dan zien we dat mensen die meer dan... of tussen de 3 en 5 koppen koffie per dag drinken... dat die het eigenlijk het beste doen. Maar weet u dan ook hoe dat komt? Ligt het dan aan de cafeïne bijvoorbeeld... die zorgt voor deze gunstige effecten? Nee, dat zien we niet. We zien niet een verschil tussen koffie met cafeïne en koffie zonder cafeïne. En we weten dus ook nog niet wat voor stofje het dan wel is. Want er zitten van allerlei stofjes in de koffie. Ook allerlei polyphenolen, antioxidanten enzovoort. Wat we gaan doen is dat we het bloed van deze mensen, die hebben we ook, die gaan we analyseren. En dan gaan we kijken van welke stofjes zijn het dan precies die daarmee samenhangen. Dus dat gaan we, dat is de volgende stap om te gaan bekijken. En u heeft dus dit onderzocht bij darmkankerpatiënten. Maar zou dit dan ook kunnen gelden voor andere kankersoorten? Nou, we weten in ieder geval dat... daarom zijn we er ook mee begonnen, hoor. Dat koffie beschermt tegen het krijgen van leverkanker. Dus hoe meer koffie je drinkt of niet... daar zal ook wel weer een optimum in zitten, hoor. Maar hoe lager je kans op leverkanker en ook op baarmoederkanker. En dat was de eerste stap om te denken van... goh, ik dacht eigenlijk dat koffie slecht was, maar is dat wel zo, hè? En voor darmkanker leek het ook enigszins iets te doen. En daarom hebben we hierna gekeken. En we denken ook dat het misschien komt doordat het een gunstig effect heeft op het werken van de lever. De meeste mensen in Nederland krijgen op een gegeven moment een bepaalde vervetting rondom die lever. Dus er komt allerlei vet rondom de lever. En mensen die meer koffie drinken, lijken minder vet rondom die lever te hebben. Dus zou het misschien ook, ook voor mensen met leverkanker of baarmoederkanker ook gunstig kunnen zijn. Maar dat weten we nog niet. En wordt dit dan straks iets wat artsen dan gewoon echt officieel gaan adviseren, denkt u? Nou, ik hoop in ieder geval dat het zo zal zijn dat ze niet tegen hun patiënten zullen zeggen dat ze moeten stoppen met koffie drinken. Maar ik hoor heel vaak van mensen met kanker die zeggen van ik mag geen alcohol meer drinken. Ik moet stoppen met roken en dan moet ik zeker ook mijn kopje koffie laten staan. En wij vinden dit wel zo'n positief iets dat ik denk, als dat maar niet gezegd wordt. Want nee, dat precies. Hoeft echt niet. En maakt het dan tot slot nog even uit of je een cappuccino drinkt of gewoon zwart of filterkoffie of iets? Er zijn 2 dingen. 1, die filterkoffie. Het maakt echt uit, want liever wel. Koffie wel, want als je doordruk koffie bijvoorbeeld, hè, of Turks koffie, daar zit er nog altijd koffie... eigenlijk drap in. En die drap, dat bevat vetstoffen. En die vetstoffen, die kunnen je slechte cholesterol in je bloed verhogen. Dus filterkoffie wel, en welke nog meer? Nou, kijk, als je nog kijkt naar of je er suiker of melk aan moet toevoegen... dan moet je er geen suiker aan toevoegen. Dan wordt het een suikerrijk drankje. Dat is niet de bedoeling, want dan krijg je weer veel te veel calorieën binnen... die je niet wil binnen hebben. En melk, dan denk ik, als je gewoon halfvolle melk of zoiets toevoegt, daar is niets mis mee. Okay. Maar met koffiemelk is wel weer veel energie. Oh ja. Dank in ieder geval voor de toelichting op dit bijzondere onderzoek. Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de Wageningen Universiteit. En dan, op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam begint over ruim een uur de publiekstrekker aan zijn eerste ronde. Jannik Sinner, de Italiaan die onlangs nog de Australian Open won. En hij neemt het op tegen de Nederlander Botik van de Zandschulp. Marcella Mesker, jij volgt deze wedstrijd. Ik hoef niet te vragen wie de favoriet is, hè? Nee, dat is natuurlijk Jannik Sinner. Maar interessant is het natuurlijk wel. Het is zijn eerste wedstrijd sinds die grote finale bij de Australian Open. En dat was allemaal outdoor en dat was in de hitte. En we spelen nu een indoor wedstrijd, dus totaal andere omstandigheden. En ik ben ook heel benieuwd hoe die toch met het verwachtingspatroon omgaat. De druk, nou, het is een hele koele, nuchtere Noord-Italiaan. Dus misschien dat het daar wel goed mee zit. Maar aan de andere kant, als ik zie de Italiaanse journalisten die er zijn, de buitenlandse media die erop afkomt. Ik ben benieuwd hoe hij zich straks voelt als hij de eerste game speelt. We gaan het zien en horen ook hier op NPO Radio 1. Dankjewel Marcella, Jannik Sinner dus en Botik van de Zandschulp. Om 19:30 staan ze op de baan daar in Ahoy. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Hi Fleur, goedenavond. Het formatiedebat is net afgelopen in de Tweede Kamer en wij maken een beetje de balans op. Want hoe moeten al die ingewikkelde regeervormen die vandaag voorbij komen er uiteindelijk uitkomen te zien? Nou, ga ik zo meteen vragen aan mijn gasten. Dat, na de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws & Co. dan met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. Nederlanders in de stad Goma in het oosten van Congo moeten daar zo snel mogelijk weg, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gewapende rebellen rukken op rondom de stad. Voor grote delen van Congo staat het reisadvies nu op rood. Gewapende rebellen strijden al jaren om de macht daar in het oosten van het land en de laatste tijd laait het geweld weer op. Ook voor de brandweer moet posttraumatische stressstoornis een erkende beroepsziekte worden. Dat zegt de demissionair minister Jesselgus na een uitzending van Zembla. In die uitzending bleek dat brandweermensen die een trauma oplopen bijna geen ondersteuning krijgen. Volgens de minister moeten ook de brandweerkorpsen PTSS behandelen als een beroepsziekte, net zoals de politie en het leger dat doen. In Indonesië heeft defensieminister en oud-generaal Prabowo de winst opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Bij de voorlopige tellingen gaat hij ruim aan kop met 60% van de stemmen. En dat betekent dat hij afstevend op winst in de eerste ronde. De 72-jarige presidentskandidaat noemde de uitslag een overwinning voor alle Indonesiërs. En de gemeente Purmerend heeft camera's geplaatst bij het station. Dat gebeurt vanwege de dodelijke schietpartij daar begin deze week. Een man van 19 werd doodgeschoten en een ander raakte toen zwaar gewond. De politie heeft inmiddels een jongen van 16 aangehouden.